صلی علی نبینا صلی علی محمد. اب جینا یہاں پر مجھے دشوار نظر آئے, دشوار نظر آئے, ہر چیز یہاں پر مجھے بیمار نظر آئے. پھر ڈھونڈ رہے ہیں, پھر ڈھونڈ رہے ہیں میری بیتاب عشرت کو مدینے کے انوار نظر آئے. آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے, آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے, آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے, آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے, سر ان کے قدموں میں رکھ کر, سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے, آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو, گنبد خضرا سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو, گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو, اس سائے میں رب کے آگے, اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے, آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے, آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے, دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے, دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے سیراب مجھے, در پہ ان کے بیٹھ کے آبے, در پہ ان کے بیٹھ کے آبے زمزم پینا کیسا ہے, آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے, آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. دیوانوں آنکھوں سے تمہاری اتنا پوچھ تو لینے دو, دیوانوں سہانا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، تم آئے ہو۔ وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو، وقت رخصت دل کو اپنے چھوڑ وہاں تم آئے ہو۔ یہ بتلاؤ عشرت ان کے، یہ بتلاؤ عشرت ان کے، در سے بچھڑنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، شہر مدینہ کیسا ہے، شہر مدینہ کیسا ہے، شہر